بسم الله الرحمن الرحيم ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا سورہ فرقان کے مجرمانو ذکر شیو چې قیامت کې والله ټول راجمه کی او دا نیکانو بندیان نو تپوس کوي سره دین چې الله تعالی لمشتا چری بی ګناو خدا صرف د دې مشرکان د زورنې د پاره چې دا خلق وایي چې موږ د دې عبادت کړې او دې موږ ته وصیتونه کړیو چې کله دنیا نه به رخصتې ده نو وصیت به موږ ته کوو چې د چا څه ضرورت وي نو راځي دې زمونږ مزار شریف لا او زمونږ دربار شریف لا او ځان سره د خامخا سره وړي ناجد بے پورا کی گی سوال بے قبلی گی دیدہ خبر کئی نو ناغنیکانو بندیانو اول دا اللہ سناوی چو سبحانکا او بے حقیقت بیان کو چمونگا خو پاک پلا ٹول جون ستا پا وحدانیت تیر کڑو نسنگا و مونگا بلتا دا شرک دعوت ورکو بلکه دا یو قوم دی بدبخت ازلی هلاک شوی الله رب العزت دی ته وی چې ها درو جن نه اکړه وسوای د دې ودا خیالي چې ګنه موږ دنیا کې دا سه راګیر شو موږ بجړاو فریاد وکړه حاکم تا د دنیا او سربراه تا نو په موږ به رحم وکړو زمونږه غجړا او فریاد ته به وکاتو زمونږه امینت او زارې ته به وکاتو نو په موږ باندې به رحم وکړو نو کوس الله په موږ باندې رحم وکي الله رب العزت وی زو قانوني کار کوما بس ما هو تاسو ته دنیا کې ویلیو چې زما قانون واورې تا زما قانون اونمانو هغه دا چې شازان د شرک نه بچ کو نجات بمومي او چې شرک وکنو عذاب بمومي بس دا قانون دی دلته هم بیانې دغه سین سوره نساء کې هم ذکر کړیو او مې عمل سوءا او یظلم نفسه چا چې بد عمل کړی ظلم کړی په خپل ځان باندې مې عمل سوءا یجز به سزا ولور کول شي دلته وای او مې یظلم منکم اگر سو کوچ ظلم کړی پتا زکه ظلم عظیم چې هغه شرک دی نذقه عذابا کبیرا نو بسکو د تا عذاب ډیر لوی عذاب د بل چانش ته قیامت کې د مشرکانو صرف نور خلق ګناګار غیبا یا دنیا کی توبه استلی یا سنې کملی کړی دا غیپ او زبان دیا التبولا سفارش وکړی شي دور او سوجب اخلاص شي او که بیام بچ نشي نو بس دا غی خپل ګناه موافق با په جهنم کې سزا عمومی هغه ته عذاب نشي ویلې هغه ته تزکیه او تصفیه ویلې شي چله د جنت لپاره صفا کوي عذابونه خود مشرکان د پاره خاص بل چې د پاره عذاب نشته ته قران کې راغلي داسې نوغا تا هغه ته زور نه وي زجر وي قران اصول لي دلته دا جواب کوي او قسمه چې ری پتمو چې د دنیا کې وزمونګه چاته پوسوک مينت زاري بو شو جولې نو بس خلق با مافي بو شو کنه یا پیسې میسي الله ویل ته کدا نه چلی هل ته خدا سټل قانون دی چومای ازلم منکم چا ظلم کړو نو ذقوا عذابن کبیرا دا خبره د مجرمانو دې دې پورې ذکر شو دین پس جوابونه شروع کړي دا غي شبهاتو چې پیغمبر باندې کړیو چې د لسلا یقضی چې دې په بازارونو کې ګرځي او دې خوراک کوي دې سره خود د پښان کې کسر راځي او سورې سپکیږي د خلکو خبره تا ورېدلې دنیا کې دا خبره به کولې ښا چې نه پیغمبر سره هډیر درون خو یو اخلاق وکړ درون خو یو اخلاق دی ته وایي چې سبا قرینا بازارونو کې ونه ګرځي الله رب العزت ما چې څومره پیغمبران لېګلې یو پکې وخه یې ماته چې هغه خوراک نه کوو بازارونو کې نه ګرځي دا خبر اصل کې د دې بل سي قران ولا بل ورکی خبر هر امت کې داوا چې پیغمبر بشر نشي کېږي بس اصل درد دې داوا پیغمبر و نوري نوري نوري نور د نور په پته نه پويدو چې نور خو الله دې الله نور السماوات والارض مخکې سورې نور کې تیر شو پیغمبر څنګه نور کې دی شي خبر ادا نوزک دی بولا اغا صفتون ثابتول چه د نورانی خلق صفتون ای د بشریت نا پاک نورانی خلق ملائک دی اغی خوراک سکاک نکی اغی بازارونو کې نکر زان لاغ استل و خرسول سوداگان کاروبارون نکی دیوی چی دی دی امداسی مطلب اداو چې د بشریت نیستو اللہ وی نا وما ارسلنا قبلك من المرسلين مون خو نذلی گلی مخکستانا پیغمبران داسی چې د دې څنګه وایي داسی مون نذلی گلی خو چې د دې څنګه وایي چې د ګرځینا او د خوراک سکاک نه کوي او دا سورته رات کې تیر شویو چې واده کوی دن وم نه کوي دا خو زمونږه د خړو پړو خلکو کار دی چې د خړو د غوانو سره هم کاري مونږ به کوو عدیله خو نه دی په کار هغې جواب سورې رات کې الله کړو چې ولقد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریه ما ستانه مخکې داسې پیغمبران لېږلي دي چغیله مې بی بیان پیدا کړې وی اولاد مول ور کړو او دې تا تدان اعتراض کی پتا باندې چې ګور نور خلق یو یو اځو اځو اځو نه بی بیان دي نه اړې کې پنا الله رب عزت وی چې تا تپوس کړې سليمان عليه السلام سوروي سو کوئی سلوی سو کوئی دریسو داود علیہ السلام سو روی نو پا دوم دا نهو ندی سو دو دا دی د باطل پرستو دغه خیال لوسم دا څخه دی د یو سړی قبولیت الله سره او بزرګی دیته وي چې هغه د دنیا سره ډیر تعلق نه ساتي داسې ځانته نډیر په پال ساتي چې نو بازارونو کې ګرځي غلط خلق باندې مخ نه لګي انا به داسې خلاص کا اکثر ډیر تعلق ساتي او خبر دای چې دا تیل مالګه پری دي چې ګوټ کې کین دا د یهودیت اثر ده ښا دا غسر روان تر اوسه پورې ښا ګور دی په نسبت دا سره مقبولی او دا الله په نسبت له هغه مقبولی چې د بشریت څومره تقاضی دي او څومره لوازمات دي او عادت یې غو پکې خامخای خوراک سکاک وکي خوب بوم کوي ستړي به پیرازي مرض بوم پیرازي علاج بوم کوي ته دنیا چې څومره د انسانيت هغه ټول ارسه وکي او سره د دین چې هغه خلکو ته مسله وکي دعوت پیش کی او کوم خلک یومني نو پوښتنه چې دا ارشاد الله نه یریږي ښا ولذي نور خلق ولنا منلا هغي بنده تکاته چورې کو سوم پکې معلوم کړو نو به منو کنا دی دا سوی کنا دی په دې پیرانو باندې وځ میختونه کوي ښا پیر له لورشي وی ګورو کنا چې دې کمال تر رسیدلې کنا نو لکه سني ولي هغه هم دې روخيارې کنا هغه سدوره پیری کوي او او دې لپاره خلق مقرر کړی فلاری کو سره مرګري شي هټو لرسه ته معلوماتو کی کنه هغه هم ځان ملما کی چې زوم د پلان یې نه راغله ما هول کی دانی ولې تاړو کی سنې ولې نو بچ دې وتا لوی هلول شي مخکي په بل کوسا نو واس پیر ته معلومات شي کنه نو چې دیو تعالی نو یو ګور رشا پیر ده ها بالکل کامل پیر ده چې مالو کیسو نو آی راته وي وای ته انسان نه نو ته وای خلق دی لبی او خلق دی خرسی را خرسی تم ځان ته انسان وای چې انسان یو بل انسان لبی را لبی نو مشرک دغه حال ښه الله رب العزت زکه وی چې ما پیغمبران داسې لیګلی چې هغه کې د بشریت ټول اخلاق او عادت وو ولی کچره داسې وی چې هغه پراک نه کا او سکاک نه کا او د کېدل نه بیا به خلق وی چې دا سره شپ پیغمبر چې ایمان پر راوړو دا ایمان الله تنو قبول ولی اخو د طبیعت خبره وا چې ستا طبیعت اومانو چې ستا کم طبیعت غوښتنه دی اومانو ایمان دی راوړو الله خدا ایمان نه غواړي چې استاد خپل طبيعت ایمانی الله دا ایمان غواړي چې سره د دې ټولو عادتونو نه هغه خبرو کی او ته په یقین وکي ندلې کلمې مخکستان پیغمبران داسې لکه دی چې وایي الا انهم لا یاکلون الطعام مگر دی چې و ټول پیغمبران نو خامخا خوڑو توام لیا کلون توام خام خا خوراک بے کو توام بے خوڑو دا دے انسان او دا بشر سره لازم خبری دی او دا سنت دی دا پیغمبران او حدیث ڈک دی دا دینا چی دا نبی علیہ السلام با دسترخوان باندی ہر سو چاہو بالکل دے انکار کرلے چی خوراک دی نکی چا په دې کې ټانګر کړی دي چې نه یې لکه کنا هټه وها داشه او قیمتي خوراک باندې کوي ځکه دا دنیا پرستی ده ها الله رب العزت وی چې څومره قیمتي خوراک کول شي نو کوا کلو من طیبات ما رزقناکم خوره صفا او ستره رزق می درکړی دي چې وس دي کیږي پال پرېز دي نه نو چې څومره قیمتي خوراک دا چاوي تا ته چې دا نه غواړم دا کوم کتاب کراغ قرآن خو دې اجازه کړي امر کړي بار بار نو دې کې الله رب العزت صحیح حکمت ته چې خوراک به کو لیاکلون الطعام دیکې دا حکمت دی چې څوک طعام ته محتاج شه نو غار څه ته محتاج شه. ولې دا طعام په څومره کارخانو پیدا کیږي؟ دیکې د اوبو ضرورت شته دی، دیکې د هوا ضرورت شته دی، دیکې د انسان د کسب ضرورت شته دی، دیکې د جانورو د حیواناتو د قلبو چلیدو ضرورت شته دی، دیکې د زمیداره او د دې قانې ضرورت شته دی، دیکې وسپنه چلیدلې ده، دیکې لرګې چلیدلې استعمال شوي دی، دیکې سره استعمال شوي ده، چې څومره نو بس دې ټولو ته انسان محتاج شولې طعام بغیر د دین پیدا کیږي نه. الله رب العزت د انسان احتیاج ذکر کوي چې دې وګوره محتاج یې محتاج او دې یو باس چې نه نه نه دې توپ سره انس دې کوي دا پورو مقابله ده کنه کا ويمشون فی الاسواق او ګرځېدل په بازارونو کې ولې د خپل ضرورتونو د پاره چې د انسان ضرورتونه یې هغه بازارونو کې پوره کیږي کنه یو شی بل شی د جمی د وړي ارسه ته ضرورت یې کنه لوخه لرګې او هغه بازارونو کې ملاویږي دې باندې بازار ته دې د پاروم او دې د پاروم چې خبرو کې دعوت ورکي تکه جناب علیہ السلام باز عربو په میلو باندې ګرځیدم مجنه میلو عکاز میلو ظلم مجاز میلو په دې ټولو ګرځیدل ولي خلق ډیر ال تکه نغی ته دعوت ورکاو او ټولو مشرکانو میلی وی ورخه مسلمانانو پکې یوونه وا دیو جن چې کله مکه فتح شوا او مسلمانان شو ټولو مشرک بګه پاتې نشو نو بیا به مؤمنانو هغه میلونه ځان ساتو د ایکاز او ظلم مجاز نه ولي پیدا خو مشرکانو میلی نبی علیہ السلام ورته وی دا مشرکان پسې لیکلی وی دا هغه د سمې لیوي دا خو هغه په قبضه کړی و دا لازم کړه مسلمان ل پیدا کړی دا دارس مسلمان دی دا خو غیر زیاتې کړو چې ځان لېنی ولې وې قبضه کړې وې دې کې ګنا نشته زه ګرځې هغه میلی استاسو میلی دي نن نو وجعلنا بعضکم لبعض فتنه مونږ ګرځولې تاسو بعضی د بعضو لپاره امتحان دا پیغمبران د مشرکان لپاره ډېر لوی امتحان دی ډېر لوی امتحان اټول پکې فیل شو ښا یو پکې پاس نشو ټول فیل شو ځکه چې الله خدای دې پر را لې غلیو چې څنګه دې راشي جوړ دا خلق به قدر عزتو کیو ایمان به پیراوړي بغیر د څه جنگ جګړې نه او د شور از وګنا لایق خدا وکنه ځکه دا الله پیغمبرو الله طرف نه ډیر بهترین پیغام راوړو چې دنیا او آخرت پاغه باندې سمیدو نشان تر د پیغمبر خدا لایق او هغه څوکلو هغه ورو پزما کا باندې خپل کې هودو ته سم نکو چنانه دلته باندې ته نبی علیہ السلام خپل کله مکه معظمه او دې دا غي قائم مقدس دا غي مقامي سره او دې دا غي باشنده او دې خاندان او چې کله زور دا غي ونو هجرت ته نو کنه دا کارونه د انبیا او سره وکړل نو بس هلاک شو تبا شو دنیا هم دغه شو او آخرت هم دغه شو او بل طرف څنګه چې الله دا پیغمبران امتحان ګرځولې دي د دې کافرانو د پاره نو دا څنګه دا کافرانو مې امتحان ګرځولې د پیغمبرانو د پاره لیکن هغه پکې کامیاب شو 100% نمبر یې واغسته ولی الله رب العزت ویلو چې دی به هر څه وي تاسو با پلکار کوئی تاسو بچا تا گور ہے نا چی دا سوک دے تاسو با پلکار کوئی کسو کار سوئی نو تاسو تا تکلیف نرسی کوال کئی تاکول کئی ہر سو چی کئی و تیویلیو چی دا موت نبا دی زبچ کو ما دا دی ستا موت دا دی دلاس ننشی رات لے واللہ و یعصی مکمن الناس ادا وال تاکول خو بکی رازی تا خود حق سر لازم سی زنہ دی او دے که حق پرست تڑیر لذت ملاوی گی او با دیار سوک نپوئی گی خوا دکہ حدیث کرا دی چی شہید چی مری کنا دور قدر درد و تورسی لیوی مچے چی وچی چی مچے دمر قدر خلق روحو مازغی ولی انوستو توبتو دا چلیو کوا اگا نی خبر ہو اگا تا دمر قدر درد رسید لی انبیاء کامیاب شو زګا غید قومونو په هر ناروا او په هر بے درد حادثه باندې صبر وکړه صبر وکړه بس الله غی دنیا کې هم بچ کړل ګر ظلمې تاسو باندې د بعض د پاره امتحان نو مومنان ته خطاب کوي اتصبرون صبر کول شي تیر ګرام دې صبر ډیر تریخ دی مې وای وای خوګانو دا یوازې په دې کې نه په هر موقع باندې یوازې په دین او په مسله او په توحید کې نه هر معاملې کې چې صبر کار وا صبر نه کار واخلي نو الله باندې کامیابی الله باندې ډیر برکتی ساتي خدا ډیر ګران کار دی ښه کله دنیا په معاملاتو کې پلمیان کی یو بل سره رور ولای کی عزیز ولای کی خپل ولای کی سراشی نو کار سی خوایا زمون په دې نوم نکیږي ها زمون نوم پاری کی چې کشمیر ته لړ شو یا افغانستان ته لړ شو اپ دې زمون نکی چې خپل ورونو پسې پتونان ګرځو نو صبر وکا صبر وکا نو خدای باندې لړیت به خیر درک نو ځکه مؤمنانو تعالی یا تصبرون استفهام دے او مطلب تینا امر دے چې اے مومنانو صبر کولے شیم خام خا صبرو کے زکبل سوک دنیا کی نشتا چې صبرو کی وکان ربک بصیران او ربستا لی دن کے دے پا حال باندے اللہ وی نی کنا ستا پا حال خبر دے کتا دیر فریادو کنو سو کلک فریادو کنو سو بس وای چې توکل تو علی الله ما په الله ځان سپارل وی او فوید امر الی الله پیغمبرانو خبره چې بس موږ خپل معاملې ټول الله ته حواله کړې ده موږ دا غو نه خنو پویګو هو سوال وکړو چې الله په موږ پردا واچې موږ د بی عزتې نه او ساتي او الله موږ د دنیا او د آخرت رسوای نه او ساتي دا بس سوال کو انور به بالکل شپیلے تنلاس کو تبایی بوشی گوارے خان دا دا مسلمان شان ندے چالاس کنو گو رکنو ہر سی تباو برباد شو آخر دا